setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Polskie Radio prezentuje wyjątkowy pięciopłytowy boks, który każdy powinien mieć w domu. Pieśni polskich powstań narodowych. 60 najbardziej popularnych pieśni powstałych podczas polskich powstań oraz Mazurek Dąbrowskiego w historycznych nagraniach z Archiwum Polskiego Radia. Boks do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na stronie sklep.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek 20 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Platforma Obywatelska zwraca się do premiera w sprawie Mariusza Kamińskiego. Posłowie PO nie chcą, by nadzorował śledztwo w sprawie Komisji Nadzoru Finansowego. Dyrektor ONZ do spraw środowiska żegna się ze stanowiskiem. Powód to jego drogie podróże samolotami, które generowały dwutlenek węgla. W Moskwie czytano pana Tadeusza. Na miejscu był nasz reporter. Platforma Obywatelska zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego o wyłączenie z nadzoru nad śledztwem w sprawie Komisji Nadzoru Finansowego koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Jak mówią politycy partii, chodzi o zatrudnienie syna Mariusza Kamińskiego w Banku Światowym. Według nich na to stanowisko polecił go szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Poseł Mariusz Witczak mówi, że minister Kamiński w tej sprawie nie jest osobą wiarygodną ze względu na konflikt interesów. Żądamy bardzo poważnego przez premiera Morawieckiego potraktowania tego wniosku. Musi koordynator służb specjalnych w trybie natychmiastowym zostać urlopowany i odsunięty od prowadzonych spraw. Jak w ogóle patrzymy na całą konstrukcję wyjaśniania przez PiS, umownie mówiąc, afery KNF, no to mamy nieodparte wrażenie, że to jest taka konstrukcja, że lis pilnuje kurnika. Do sprawy odniosła się podczas konferencji prasowej rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Kierownictwo partii ani Jarosław Kaczyński nic o takim zatrudnieniu nie wiedział i z całą pewnością będziemy sprawę wyjaśniać, ale przypomnę, że przez ostatnie 3,5 roku Kacper Kamiński był zatrudniony w Parlamencie Europejskim w Brukseli jako doradca Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, że zatrudnienie to uzyskał w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z procedurami Parlamentu Europejskiego przez pracowników Parlamentu Europejskiego i w związku z propozycją pracy w Banku Światowym zrezygnował z wcześniejszej posady. Minister Mariusz Kamiński w przekazanym mediom oświadczeniu zdecydowanie zaprzeczył, by rozmawiał z prezesem NBP w sprawie syna. Podkreślił, że ukończył on wyższe studia prawnicze. Oświadczam, że nigdy w żaden sposób nie zabiegałem o zatrudnienie mojego syna w Banku Światowym. Z nikim nie prowadziłem również na ten temat żadnych rozmów. W związku z tym informuję, że jakiekolwiek insynuacje w tej sprawie spotkają się z podjęciem przeze mnie odpowiednich kroków prawnych, napisał Mariusz Kamiński. Również Kacper Kamiński zaprzeczył, bo ojciec pomagał mu w uzyskaniu pracy w Banku Światowym. Szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim Manfred Weber z wizytą w Polsce. Jest on kandydatem partii na szefa Komisji Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Polska jest pierwszym krajem, który odwiedził jako kandydat na szefa komisji. Rano Weber był w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Po południu spotkał się w Warszawie z kierownictwem Platformy Obywatelskiej. Weber podkreślał m.in., że jeśli chodzi o sprawę Rosji, wspólnota powinna mówić jednym głosem. Chcę tu zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, liczymy na bliską współpracę z Ukrainą, z naszymi przyjaciółmi tam. Po drugie, jeśli chodzi o Nord Stream 2, uważam, że potrzebne jest wspólne stanowisko Unii Europejskiej, a decyzje Niemiec to za mało, by określać nasze interesy energetyczne na poziomie europejskim. Europejska Partia Ludowa skupia 73 ugrupowania z 39 państw Europy. Polskę reprezentuje Platforma Obywatelska i PSL. Dyrektor ONZ do spraw środowiska Erik Solheim zrezygnował ze stanowiska. Powodem decyzji jest audyt, który wykazał, że Norweg wydał prawie 500 milionów dolarów na podróże i inne cele, które były nieuzasadnione. Autorzy kontroli zaznaczyli, że Solheim nie zwracał uwagi na środowisko, podróżując samolotami, które generowały dwutlenek węgla. Norweg kierował Departamentem Środowiska ONZ od czerwca 2016 roku. Moskiewska Polonia uczciła setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, czytając pana Tadeusza. Epopeję narodową Adama Mickiewicza w przekładzie na język rosyjski można było usłyszeć w salach Moskiewskiego Muzeum Żydowskiego. Litwa, ojczyzna, z celebnych sił i stok. Kto potrzebował ciebie, tot ocenić lisz mógł всю красоту твою. A Jankiel budto sam dziwił się pieśni tej. Odbrasił pałoczki na ruku wywiesi wozdiety i szapka rżeja spalzajet na plecio i barada toporysica i garycio wzor słowna w juności garit i riedajut siki. To jest jeden z takich koryfiejów w ogóle poezji całego świata. Ten utwór to jest bardzo powiązany z patriotyzmem, z kochaniem Polski. Na miejscu był Maciej Jastrzębski. Dodajmy, że podobnie świętują setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości działacze polonijni w różnych zakątkach Rosji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noce w większej części kraju pochmurne, w Kielcach, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Przemyślu i w górach popada śnieg lub deszcz ze śniegiem, do tego na drogach bardzo ślisko, na termometrach od minus 3 stopni do zera. Jutro najcieplej w Szczecinie, tam 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na wschodzie Ukrainy wojna trwa. Spadają bomby, giną ludzie. A w przyfrontowym Mariupolu toczy się życie. Dzieci próbują się uczyć. W niepewności, strachu, między klasą a schronem trzeba im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Mariupola. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%. A tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigela Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Arcydzieła symbolistów i artystów awangardy oraz prace nigdy dotąd nie pokazywane. Emocje towarzyszące świadkom wielkiej wojny w drodze Polski do niepodległości. Wystawa Krzycząc Polska. Niepodległa 1918. W Muzeum Narodowym w Warszawie do 17 marca. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Niemal przed chwilą w siedzibie Telewizji Polskiej skończyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie Książka Historyczna Roku o nagrody imienia Oskara Haleckiego. Było bardzo ciekawie, bardzo emocjonująco, bo konkurs organizowany po raz 11 stał się naprawdę już imprezą prestiżową. Konkurs organizują IPN, Narodowe Centrum Kultury, Telewizja Polska i Polskie Radio właśnie. W Trójce, w programie Historia jak z książki, będziemy dziś o tym wydarzeniu mówić. Będzie też specjalny gość prosto z telewizji z wynikami konkursu. Ale najpierw kalendarium i Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 202 lata temu car Aleksander I podpisał dyplom fundacyjny Szkoły Głównej, noszącej od 1817 roku nazwę Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjatorami utworzenia Szkoły Wyższej w stolicy Królestwa Polskiego byli Stanisław Kostka-Potocki oraz Stanisław Staszic. 19 listopada 1901 roku w Warszawie otwarto Hotel Bristol. 20 listopada 1901 roku nazajutrz po otwarciu hotelu Bristol Kurier Warszawski publikuje listę pierwszych gości. Wśród kilkunastu nazwisk znajduje się jedno przypominające samosierę – Zdzisław Kozietulski i dwa hrabiowskie – Józef Giżycki i Edward Żółtowski. Jako pierwszy gość figurował na liście Jan Fino Finkelhaus, oczywiście z małżonką. Pani Emilia Fino, otulona w futro z ocelotów, wysiada z dorożki. Stukając obcasami przecina chodnik, dzielący ją od białej, neorenesansowej bryły hotelu. Boy podbiega do dorożki i zabiera kufry. W drzwiach witają pierwszego gościa hotelu Bristol, pan Helbling, Szwajcar, pierwszy jego dyrektor. 25 listopada 1915 roku w Berlinie w czasie wykładu w Pruskiej Akademii Nauk Albert Einstein przedstawił ogólną teorię względności. 19 listopada 1948 roku w Warszawie Sąd Wojskowy ogłosił wyrok w sprawie przywódców PPS WRN, którym zarzucano m.in. planowanie obalenia przemocą ustroju ludowo-demokratycznego. Oskarżonym wymierzono kary do 10 lat więzienia. Był wśród nich Kazimierz Pużak, jeden z przywódców PPS WRN, podczas II wojny światowej przewodniczący Rady Jedności Narodowej, aresztowany w marcu 1945 roku przez NKWD i osądzony w Moskwie w tzw. procesie 16. 73 lata temu przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze rozpoczął się proces niemieckich zbrodniarzy wojennych. 22 listopada 1963 roku w wyniku ran postrzałowych poniesionych w zamachu w Dallas zmarł 35. prezydent Stanów Zjednoczonych John Fitzgerald Kennedy. Rok później Zygmunt Jabłoński na antenie rozgłośni polskiej RWE tak wspominał to wydarzenie. Oto moment nagrany na taśmę dźwiękową jednego z amerykańskich reporterów radiowych. It appears as though something has happened in the motorcade route. Something, I repeat, has happened in the motorcade route. There's numerous people running up the hill alongside Elm Street, there by the Stimmons Freeway. Several police officers are rushing up the hill at this time. Stand by just a moment, please. Something has happened in the motorcade route. Stand by, please. Put me on, Phil. Put me on. Coś się stało, mówi komentator. Coś się stało. Jeszcze nie wiem co, ale słychać było strzały. Proszę czekać na następny komunikat. Najbliższy szpital ma się przygotować na przyjęcie rannego. Kto jest ranny, jeszcze nie wiemy. 20 listopada 1964 roku przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie rozpoczął się proces przeciwko uczestnikom tzw. afery mięsnej. Główny oskarżony Stanisław Wawrzecki, dyrektor społecznego przedsiębiorstwa miejskiego handlu mięsem, został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. 25 listopada 1967 roku w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się premiera Dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka. Zdjęcie z afisza tego przedstawienia przez władze PRL stało się początkiem tzw. wydarzeń marcowych, czyli kryzysu politycznego związanego z falą studenckich protestów oraz walką polityczną wewnątrz PZPR, rozgrywaną w atmosferze antysemickiej i antyinteligenckiej propagandy. 100 lat temu. 20 listopada do Lwowa w czasie walk polsko-ukraińskich dotarła udana odsiecz wojsk polskich pod dowództwem podpułkownika Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego. 22 listopada Józef Piłsudski zatwierdził dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Na mocy tego traktatu, będącego swego rodzaju ustawą zasadniczą, Piłsudski obejmował jako tymczasowy naczelnik państwa najwyższą władzę Republiki Polskiej i miał ją sprawować do czasu zebrania się Sejmu Ustawodawczego. Tymczasem Kurier Warszawski donosił o wznowieniu zawieszonego w 1915 roku wydania Gazety Warszawskiej pod redakcją znanego i cenionego powszechnie literata i publicysty Zygmunta Wasilewskiego. W wydaniu Kuriera Warszawskiego z 21 listopada informowano także o czterech napadach, których dokonano w ostatnim czasie. Jeden z nich opisano tak. Do mieszkania L. Szpingera przy ulicy Mirowskiej 18, mieszkania 33, przyszło dwóch uzbrojonych, żądając wydania rzeczy odkupionych od Niemców. Nie znalazłszy tych rzeczy, wystrzelili w górę i odeszli. W dziale teatr i muzyka pisano m.in. w rozmaitościach dziś grzech Napoleona, Frenkla, jutro konstytucja Gorczyńskiego, w sobotę Otello. Historie jak z książki. Studio Trójki profesor Antoni Dudek, najważniejszy juror konkursu, bo przewodniczący, ciała, które oceniało książki historyczne, które ukazały się, panie profesorze, w zeszłym roku, tak? To tak się ocenia. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, to są książki, które ukazały się rzeczywiście głównie w roku 2017, bądź na początku, w pierwszej połowie roku 2018. Także to jest tak naprawdę przełom roku 17-18. Zgłoszono 89 tytułów w czterech kategoriach. Jurorzy nominowali 26 książek. Jak wygląda, panie profesorze, to zgłaszanie, ta cała procedura tego, skąd to się bierze? Prawo zgłaszania książek mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Nie może autor sam zgłosić swojej książki, natomiast może to wydawnictwo zrobić i mogą to zrobić rektory szkół wyższych, przy czym tam jest pewne ograniczenie ilościowe, no nie można zgłosić kilkudziesięciu książek, można zgłosić tak naprawdę maksymalnie trzy tytuły, jeden wydawca bądź jeden rektor może zgłosić maksymalnie trzy tytuły. Konkurs jest organizowany teraz nie tylko w dwóch, ale w czterech kategoriach, bo przez długie lata był tylko w dwóch: książek naukowych i popularno-naukowych. Na szczęście organizatorzy zgodzili się na rozszerzenie tych kategorii o dwie nowe, czyli o wspomnienia i wydawnictwa źródłowe. To jest o tyle ważne, że w przeszłości jury musiało bardzo wiele książek dyskwalifikować, no bo były to właśnie albo materiały źródłowe, albo wspomnienia. Mniej atrakcyjne od naukowych czy popularno-naukowych. Dokładnie książek. Tak. A teraz jest szansa, żeby nagradzać i to zrobiliśmy także dzisiaj książki w tych dwóch nowych kategoriach. Oskar Halecki, to dzisiaj padło, bo ten konkurs jest imienia Oskara Haleckiego. Ja myślę, że to jest wciąż jednak postać zapomniana w Polsce. No tak, Oskar Halecki należał do tego grona wybitnych polskich dwudziestowiecznych historyków, którzy mieli to nieszczęście, że padli ofiarą epoki rządów komunistycznych i podobnie jak wielu innych znakomitych historyków, choćby Władysław Pobóg-Malinowski, znalazł się na emigracji i tak naprawdę jego kariera naukowa w dużym stopniu na tym ucierpiała. Niemniej jednak był on już w okresie międzywojennym wybitnym mediewistą i jego dorobek przez to, że się znalazł w Stanach Zjednoczonych, stał się znany także właśnie w amerykańskich środowiskach naukowych. Choć największą popularność zapewnił Oskarowi Haleckiemu Władysław Gomułka, dlatego że w apogeum konfliktu między państwem a kościołem w połowie lat 60. prymas Wyszyński, prymas tysiąclecia, kiedyś ośmielił się powołać na książkę Oskara Haleckiego historię właśnie Polski i to aż Gomułka zażądał egzemplarza tej książki, zapoznał się z nią, oczywiście wydanego na emigracji, no i właśnie wygłosił taką płomienną mowę o reakcyjnym historyku Oskarze Haleckim, który tam opowiada głupoty o Przedmurzu, prawda, o konflikcie polsko-rosyjskim, który nie rozumie, prawda, ducha dziejów, że właśnie oto się historycznie zmaterializował sojusz polsko-sowiecki, to jest polsko-radziecki, to jest uwieńczenie tysiącletniej historii i tak dalej, i tak dalej. I właściwie od tego momentu przez moment Halecki stał się bardziej znany polskiej opinii publicznej, ale później no, na długie lata jego postać została zapomniana i profesor Janusz Kurtyka, który był inicjatorem tego konkursu, uważał, że trzeba przypomnieć tą postać. Uważam, że to bardzo dobry pomysł. Za chwilę powiemy o wynikach. Pan profesor powie, tak ogólnie, panie profesorze, poziom tego konkursu tegorocznego? Ja myślę, że poziom jest jak co roku dość wysoki. Oczywiście to jest tak, że tych książek czasem jest zgłaszanych 80 kilka, czasem powyżej setki, ale prawda to jest taka... W ogóle, to dużo, bo w ogóle w Polsce wydaje się bardzo dużo tytułów książek historycznych. Pamiętajmy, że to jest książka historyczna dotycząca XX wieku, dziejów Polski i Polaków, więc to jest wyraźne ograniczenie. Więc to nie jest w ogóle historia. A z tego obszaru także wychodzi sporo książek, ale powiedziałbym, że do tych dobrych książek nie ma aż tak dużo. I między innymi celem tego konkursu jest to i stąd ta dwuetapowość, że najpierw mamy pewną pozycję nominowane do konkursu, a dopiero później z tych wybieramy zwycięzców. Celem jest pokazanie opinii publicznej, czy wskazówka, co warto czytać, do co warto sięgnąć, bo z tej masy książek, do której często czytelnik wchodzi do księgarni, czy widzi w księgarni internetowej te pozycje, można się w tym zgubić. Otóż my sugerujemy, żeby te książki, które nominowaliśmy, to są już książki naprawdę przesiane przez fachowców i zasługujące na uwagę, no i w ramach tych przesianych wybieramy te najlepsze. Nieskromnie też powiem, że program Historia jak książki jest po to, aby trochę przesiewać i pokazywać te lepsze pozycje, których naprawdę jest dużo. No to co, teraz może chwila muzyki i za chwileczkę profesor Dudek powie, kto wygrał. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy publikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie klucz na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie klucz na godło. Cześć lekarz schyli się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować. Nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też coś wierzyć i ufać. Ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Panie profesorze, no to teraz ten moment jest, żeby powiedzieć o zwycięzcach konkursu Książka Naukowa. Tak, więc przypomnijmy, że w tych dwóch głównych kategoriach, książki naukowe i książki popularno-naukowe, jest dwojakie nagrody. Znaczy jedno przyznaje jury, którego mam zaszczyt być przewodniczącym, a drugie przyznają internauci w głosowaniu internetowym. I teraz jeśli chodzi o książkę naukową, to jury przyznało swoją nagrodę panu Witoldowi Bagieńskiemu za książkę Wywiad cywilny w latach 1945-1961. To jest potężna dwutomowa praca wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. I jest to książka rzeczywiście wyjątkowa z racji swojego ładunku informacyjnego, dlatego że dotychczas stan naszej wiedzy na temat wywiadu komunistycznego z pierwszej części epoki PRL-u był bardzo ograniczony. Doktorowi Bagieńskiemu udało się oczywiście wykonać tytaniczną pracę, zgromadził ogromną ilość informacji, nie tylko tych z zasobów archiwów IPN-u i pokazał ten wywiad jako instytucję dość osobliwą, która wbrew pozorom oczywiście wywiadem próbowała się zajmować, ale tak naprawdę zajmowała się w dużym stopniu różnego rodzaju dintojrami politycznymi, zajmowała się konfliktami wewnętrznymi, tam się toczyła pewna bardzo silna walka polityczna wewnątrz tych struktur. Mu się to wszystko udało pokazać. Zaskoczenie może być dla części słuchaczy ta cezura końcowa, bo rok 45 jest dość oczywisty, koniec wojny, ten wywiad stawia pierwsze kroki. Dlaczego akurat rok 1961? Otóż wtedy doszło do jednej z najbardziej spektakularnych ucieczek w dziejach wywiadu, a mianowicie uciek na zachód pułkownik Michał Goleniewski, naczelnik jednego z wydziału zajmującego się wywiadem naukowo-technicznym. I ta ucieczka Goleniewskiego, który był rzeczywiście obdarzony fenomenalną pamięcią, właśnie zdemolowała całe struktury wywiadu. To nie była ani pierwsza, ani ostatnia ucieczka. Zresztą Bagieński o innych pisze, ale ta miała tak daleko idące konsekwencje, że właściwie całe struktury wywiadu zostały zreorganizowane, nie ma powiedzieć odtworzone na nowo. I to jest stąd ta cezura końcowa. A po drodze, oczywiście ci, którzy się spodziewają historii w tej książce z typu James Bond, będą trochę rozczarowani, bo to do Jamesa Bonda daleko było temu wywiadowi. Natomiast było tam mnóstwo rzeczywiście ciekawych historii poszczególnych operacji wywiadowczych, które zwykle się kończyły jednak fiaskiem, bo ten nasz wywiad był mało skuteczny. Witold Bagieński, Wywiad cywilny w latach 1945-61, tom pierwszy, drugi, to zwycięzca w kategorii książki naukowe. W tej kategorii też wybrali swoją książkę internauci. Tak, spośród 9 pozycji nominowanych, bo akurat w tym roku wyjątkowo było 9, w głosowaniu internautów zwyciężyła praca Mariusza Bechty i Wojciecha Muszyńskiego przeciwko Pax Sovietica, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i Struktury Polityczne Ruchu Narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944-1956. Tytuł długi, bo książka naukowa i gruba, bardzo specjalistyczna, ale wyjaśnijmy o co chodzi. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe to obok

dla książek historycznych imienia Oskara Haleckiego. Mówiliśmy o książkach popularno-naukowych i zwycięzcach. O naukowych. Teraz pora na popularno-naukowe. Panie profesorze, kto tu wygrał? Więc jeśli chodzi o nagrodę jury, to przypadła ona znanemu krakowskiemu historykowi, profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiemu, Andrzejowi Chafalbie, za książkę Wielka Wojna Polaków. To wielka książka według mnie. Tak, wybitna książka dotycząca I wojny światowej, sprawy polskiej i jej trzech wymiarów, to znaczy wymiaru, powiedziałbym, takiego militarnego, a więc walki wielkich mocarstw i tu jakby pojawiający się Polacy. Po drugie, oczywiście wymiar już czysto polski, czyli sprawa polska w czasie I wojny światowej, Piłsudski, Dmowski, Naczelny Komitet Narodowy, Legion Puławski, pierwsza brygada, akt 5 listopada i tak dalej. I wreszcie trzeci wymiar, który może być dla wielu czytelników najciekawszy, to jest ten wymiar społeczny. A mianowicie profesor Chwalba interesuje się po prostu życiem ludzi w czasie I wojny światowej i przypomina zarówno tą potworną biedę, jakiej wtedy niestety Polacy doświadczyli, zniszczenia wojenne, ale także różnego rodzaju wydarzenia, prawda, w rodzaju na przykład fali plotek różnego, które się przetaczały przez Polskę, przypomina ceny, przypomina to, jak wyglądało zaopatrzenie w sklepów, po prostu pisze, jak wtedy żyli ludzie, zresztą to się różniło, no bo inaczej żył ktoś w majątku szlacheckim, prawda, gdzieś tam łupionym przez przechodzące wojska, a inaczej żył chłop, prawda, klepiący bieda, jeszcze inaczej mieszczanin, prawda, który miał problemy z aprowizacją. I to wszystko jest w tej książce naprawdę wybitny, znakomity portret. Wielka wojna Polaków, profesor Dudek tak o tej książce mówi, a co mówił historyk Wojciech Kalwat? Wielka wojna Polaków 1914-1918. Co można napisać, powiedzieć, wydawałoby się, o temacie, który już wielokroć został przerabiany i jest dokładnie znany? Otóż można. Książka profesora Chwalby pokazuje jedną znamienną rzecz, że trzeba, a przede wszystkim można, że można napisać książkę wyjątkową o rzeczach powszechnie znanych, bo ta książka jest monografią, jest podręcznikiem, ale jak napisano, ta książka jest kwintesencją historii. Historii, czyli opowiadanie. To jest opowiadanie o czasach I wojny światowej, o wielkich nadziejach Polaków, Polek i narodów żyjących na terenie trzech zaborów, bo nie tylko Polaków, Ukraińców, Litwinów, Białorusinów. Jest to opowieść o tym, co działo się podczas I wojny światowej na obszarze dawnej Rzeczpospolitej i na obszarze tym, który później będziemy nazywali II Rzeczpospolitą. Jest to opowieść, w której tłumaczy się trudne zagadnienia w sposób niezwykle prosty. Na pewno po przeczytaniu tej lektury czytelnik dowiaduje się bardzo wiele na temat realiów pierwszowojennych i dowiaduje się, jakimi to drogami musieli kroczyć Polacy, żeby dojść do celu, do niepodległości. Serdecznie polecam. Wielka wojna Polaków Andrzeja Chwalby. Najpierw profesor Dudek, potem Wojciech Kalwat, historyk. Teraz mamy, panie profesorze, nagrodę internautów. Tak, w tej kategorii, W kategorii książki popularno-naukowe nagrodę internautów otrzymał pan Wojciech Königsberg za książkę AK-75, brawurowe akcje Armii Krajowej. To jest, jak sam tytuł wskazuje, historia 75 akcji żołnierzy Armii Krajowej, od takich spektakularnych i powszechnie znanych jak zamach na Kuczerę, po takie zupełnie nieznane różnego rodzaju likwidacje albo konfidentów gestapo, ale na przykład taka akcja słabo zapamiętana, spalenie gigantycznych magazynów wojskowych w Poznaniu, które miały zaopatrywać front wschodni, Wehrmacht na froncie wschodnim. Cały szereg bardzo ciekawych, bardzo w takiej nowoczesnej konwencji napisał. I co ciekawe, jakby Königsberg za każdym razem stara się pokazać, jak w współczesnej przestrzeni dana akcja jest upamiętniona. Pokazuje czasem tablice, czasem pisze o jakichś innych wydarzeniach, które są przy okazji w lokalnej społeczności przypominane, żeby pokazać właśnie, jak ta sprawa żyje, albo właśnie nie żyje, albo żyje zbyt słabo w pamięci lokalnej wspólnoty. I pisze też o akcjach nieudanych kilku, między innymi o akcji nieudanej na Hansa Franka, gubernatora z Krakowa. Autor książki Wojciech Königsberg też był gościem naszego programu. Tak jak wskazuje we wstępie do książki, dobór był czysto subiektywny.

gdy rozdziawią dziób, wiedzą dokładnie, że ich głosy brzmią raczej nieładnie, lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą, że brzydko kraczą. I myśl w głowach nie świta im dzika, by krakaniem udawać słowika, by krakaniem nieść sobie pociechę, i to jest wdechę. Żadna wrona się także nie łudzi, że zastawi ktoś stracha na ludzi, co na wrony i we dnie i nocą czyhają z procą. Wrony fruną z godnością nad rzyskiem, jakby dobrze im było z tym wszystkim, i w tym właśnie zaznacza się wronia autoironia. Nie udają słodyczy nieszczerze, mężnie trwają w swym szwarc charakterze, nie składają w komorę zasobną, jak ręce dziobną. Wiedzą, że mimo wszelkie przemiany nie wyrosną na rżysku banany, nie zamienią się w kawior pędraki, bo układ taki. W berżeretkach, balladach, kanconach bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dolę zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko, czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. A ja je lubię. Jesteśmy, panie profesorze, przy kategorii wspomnienia. To ta jedna z tych nowszych kategorii, o których pan na początku mówił, no żeby nie tracono szans, nie traciły szans te książki pamiętnikarskie, wspomnieniowe. Tak, i w ramach tej kategorii jury przyznało główną nagrodę książce Stanisława Wojciechowskiego Moje wspomnienia, czyli wspomnieniom wydanym w serii Muzeum Historii Polski, znakomitej serii, która ma, i to jest też forma uhonorowania całej tej serii, można powiedzieć, przez tą książkę, w której ukazało się cały szereg wspomnień znakomitych, bardzo ważnych dla przeszłości Polski postaci, jak choćby Ignacy Daszyński, ale my wyróżniliśmy właśnie Stanisława Wojciechowskiego, przypomnę, drugiego prezydenta Polski międzywojennej, wcześniej zasłużonego działacza socjalistycznego, niepodległościowego, później działacza spółdzielczego. No, człowieka, moim zdaniem, niesłusznie dziś niewymienianego w gronie ojców założycieli II Rzeczpospolitej, bo to naprawdę postać szalenie ważna. Ja uważam, że w krytycznym momencie przewrotu majowego nawet ważniejsza przez to, że ustąpił Piłsudskiego, a wbrew jakby zachętom swoich zwolenników nie rozpętał wojny domowej. Mieliśmy tylko trzech prezydentów, a ten prawie jest nierozpoznawalny. Tak, wszyscy on jest wiedzą, on na Rutowiczu, bo go zabito, Mościcki zdominował, bo był najdłużej, a ten Wojciechowski, którego kadencja rzeczywiście została przerwana właśnie przez przewrót majowy, jest zapomniany. Te wspomnienia pozwalają tą postać przypomnieć. Ciekawe były pisane te wspomnienia, bo on, pan zapewne wie, może słuchacze mu nie pamiętają, on stracił te wspomnienia, które spaliły mu się w czasie powstania warszawskiego, ta druga część, którą opisywał, i on odtwarzał to z pamięci po wojnie, i tak one tak powstawały. To bardzo świetna jest lektura, poza wszystkim, a też niezwykle ciekawa, bo świetne opowieści są z terenów, gdy mieszkał w Wielkiej Brytanii, tam wręcz przygodowe niektóre są historie. A Stanisław Wojciechowski, Moje wspomnienia, to jest nagroda jury kategorii wspomnienia. O tej książce mówił jeden z redaktorów książki, profesor Łazor. Dwa tomy biorą się z tego, że nie tylko prezydent miał swoje losy, ale także jego wspomnienia miały swoje losy. Pierwszy tom został wydany w 1938 roku, jeszcze przed wojną, jeszcze zatwierdzony przez Wojciechowskiego. Kilka pierwszych rozdziałów wcześniej w prasie się ukazywało. Drugi tom jednak spłonął w powstaniu. Dom Wojciechowski został podpalony, prezydent z żoną zamknięci w środku, ledwo udało im się uciec. Ale po wojnie Wojciechowski razem z pomocą wnuka starał się odtworzyć drugi tom. Zachował się rękopis, znany historykom, wykorzystywanym kilkukrotnie. To znaczy miał go przy sobie w jakiś sposób, tak? To znaczy nie, spalił się rękopis przed wojną, w czasie wojny, a Wojciechowski zaczął pisać od nowa. A na nowo pisał. Tak. Stąd drżąca ręka, chociaż miał pięknych reakcjach pisma. To była duża przyjemność praca nad tym rękopisem, ale dużo skreśleń. No i trzeba było to odczytać, co nie zawsze było proste, bo Wojciechowski redagował długotrwale. To jest sprawa jakby techniczna tego procesu. Natomiast ciekawi mnie to, jak on zapamiętywał, no bo jednak czasu trochę minęło i czy to jednak dla uszczerbku, dla tych wspomnień musiało się od jakoś... Zdecydowanie. Znaczy historyk, Wojciechowski był jednocześnie historykiem spółdzielczości, więc czuję pewien związek. Zresztą pracował też w Szkole Głównej Handlowej przed wojną. Bo nie powiedziałem, jest doskonały moment, żeby powiedzieć, że pan Jerzy Łazor jest historykiem, ale pracuje na SGH-u, czyli Szkoła Główna Handlowa. Tam też uczy. To już powiedzmy do końca, zajmuje się pan też stosunkami polsko-palestyńskimi. Znaczy, generalnie historią gospodarczą II Rzeczypospolitej. Załatwiliśmy już, kim jest autor. Kontynuujemy rozmowę o Wojciechowskim. Tym prezydencie, który jest najmniej znany. Czytając wspomnienia Wojciechowskiego, widzimy, że pracował jak historyk. Zwłaszcza w pierwszym tomie powołuje się na źródła, które czyta, powołuje się na źródła archiwalne, powołuje się na swoje własne wydawnictwa z czasów Polskiej Partii Socjalistycznej i wokół tych dokumentów konstruuje swoją narrację. Ma także swoje własne wspomnienia, na przykład z czasów pobytu w Anglii, kiedy nic nie wydawał i wtedy jego ręka ożywa, staje się ciekawsza. Ale w sytuacji, kiedy jego dokumenty palą się w czasie II wojny światowej, opiera swoją narrację na dokumentach oficjalnych, monitorze polskim, innych oficjalnych publikacjach. W rezultacie widać, że mniej pamięta i ta narracja jest bardziej, byśmy powiedzieli, podręcznikowa. Bliżej do książki niż do wspomnień. Jerzy Łazor o prezydencie Stanisławie Wojciechowskim mówił w programie Historia z książki, a jeszcze zostały nam inne wyniki. A tutaj pan profesor Antoni Dudek, przewodniczący jury. Tak, ostatnia kategoria, w której już tylko jury bez głosowania internautów przyznało swoją nagrodę, to kategoria wydawnictw źródłowych, no bardzo specjalistycznych, już tak naprawdę można powiedzieć, to taka wewnętrzna nagroda środowiska historycznego, bo zazwyczaj jednak materiały źródłowe, dokumenty w opracowaniu z przypisami, to jest coś, co interesuje przede wszystkim zawodowych historyków. Otóż w tym roku tą nagrodę przyznaliśmy książce Wychodźstwo polskie w Rosji w czasie I wojny światowej. To jest potężny tom dokumentów pokazujący losy setek tysięcy Polaków, którzy w trakcie I wojny światowej zdecydowali się po przesunięciu frontu na wschód uciec wraz z armią rosyjską i przebywać na terytorium Rosji, licząc na to, że będą mogli wrócić do swoich rodzinnych stron, czyli do obszaru Kongresówki dawnej, co zresztą później nastąpiło, ale jakby to środowisko, ta masa ludzi rodziła liczne problemy natury, także oczywiście politycznej, z którymi władze rosyjskie musiały sobie poradzić i właśnie losom tych ludzi, a także właśnie różnym politycznym konfliktom związanym z analizowaniem przez stronę rosyjską losów sprawy polskiej jeszcze przed wybuchem rewolucji lutowej w 1917 roku jest poświęcony ten tom. To właśnie lektura ciekawa, choć bardzo specjalistyczna. Historie jak z książki. No to na koniec, panie profesorze, miał pan jakąś taką książkę wśród tych, o których mówiliśmy albo nie mówiliśmy, której by pan dał takie wielkie wyróżnienie, wielką nagrodę? Wie pan, no oczywiście to są książki, które zostały nagrodzone. Ja tylko przypomnę, że w tych kategoriach, gdzie mamy książkę nagrodzoną, główną nagrodą, bo jest tylko jedna główna nagroda, są też po dwie książki wyróżnione. I tak naprawdę to są książki, które w moim przekonaniu no były absolutnie w czołówce. I tak naprawdę jury między tymi wyróżnionymi, a tą nagrodzoną wybierało tego głównego, często po bardzo ostrych dyskusjach. Kłóciliście się. Oczywiście i głosowaniach. Natomiast chcę też powiedzieć słów kilka o niektórych z książkach spoza tych nagrodzonych i wyróżnionych, które też naprawdę moim zdaniem były ciekawe i zasługują na wspomnienie. No, takim przykładem takiej książki jest książka poświęcona majorowi Jerzemu Sosnowskiemu, Operacja Reichswehrministerium. To naprawdę ciekawe studium o polskim superszpiegu z okresu międzywojennego. Naprawdę moim zdaniem książka ciekawa. Jest też książka, taki potężny album poświęcony arcybiskupowi Baraniakowi przygotowany przez grupę historyków. No, genialne zdjęcia, naprawdę pokazujące kawał historii tego duchownego, którego postać jest dzisiaj często w cieniu, prawda, czy prymasa Wyszyńskiego, czy kardynała Wojtyły, ale który dla polskiego kościoła był szalenie ważny. Przeszedł też to taką, powiedziałbym, męczeńską drogę, więziony przez szereg lat w czasach stalinowskich, torturowany. Więc ten album o arcybiskupie Baraniaku też jest na pewno ciekawą pozycją. Mamy też książki, powiedziałbym, no, takie już naprawdę bardzo specjalistyczne, ale dotyczące bardzo różnych zagadnień związanych z na przykład kwestią PRL-u, pewnych różnych aspektów dziejów PRL-u. No jest, mówiąc krótko, wśród książkach nominowanych cała masa pozycji, które polecam. Można sobie sprawdzić na stronie internetowej wszystkie te nominowane książki i o nich porozmawiać. Konkurs o nagrody imienia Oskara Haleckiego to jest konkurs dotyczący książek dwudziestowiecznych, to znaczy opisujących XX wiek. Czy spośród tej gamy całej lektur, które pan czytał, może pan powiedzieć, że jest jakieś takie zainteresowanie historyków szczególnie jakimś momentem, okresem czy sprawą? Ja mam wrażenie, że to idzie oczywiście pewnymi falami. No niewątpliwie jest całe mnóstwo książek dotyczących relacji polsko-ukraińskich w ostatnich latach, które się ukazały. Tu akurat wyróżniona jest książka profesora Pisulińskiego, która jest taką całościową, pełną monografią akcji Wisła, ale w przeszłości, na przykład w zeszłym roku, wygrała książka Grzegorza Motyki o Wołyniu, ludobójstwie na Wołyniu. Obok tych autorów, takich jak Pisuliński czy Motyka, jest cały szereg innych, która się tematyką polsko-ukraińską zajmuje. To jest przykład jednego z obszarów, który w ostatnich latach jest bardzo, bardzo popularny. Mamy oczywiście ciągle bardzo wiele książek dotyczących dziejów PRL-u, różnych jego aspektów. Wychodzą nowe, bardzo ciekawe pozycje. Tu mówię o tych, które być może w przyszłym roku będą rozpatrywane. Wyszła na przykład bardzo ciekawa książka pana Michała Siedziako o wyborach do Sejmu PRL, tak zwanych wyborach. Książka nosi tytuł Bez wyboru głosowania do Sejmu, bo przecież wiemy, jak te wybory, pseudo wybory wyglądały, pokazująca oczywiście cały mechanizm fałszowania, nawet nie wyników, bo wynik był z góry ustalony, skoro była tylko jedna lista, ale mechanizm pompowania frekwencji, która, prawda, sięgała 90 kilku procent. Już tylko powiem w tym miejscu, że autor, o którym pan mówi, pan Siedziako z IPN-u ze Szczecina, będzie wkrótce gościem naszego programu Historia z książki. Znakomicie się składa. Inna książka, też całkiem niedawno wydana przez IPN, to książka Jakuba Szumskiego o rozliczeniach z ekipą Gierka. Też bardzo ciekawa pozycja, ale jak powiadam, nie tylko PRL, no wychodzą też książki z zupełnie innego obszaru tematycznego, ale jednak dominuje XX wiek, dominuje historia Polski. Mniej jest książek dotyczących historii powszechnej. Polscy autorzy jednak, no, to zresztą jest zrozumiałe, no rzadziej podejmują tematykę międzynarodową, ale i tak z tego obszaru też jest sporo książek interesujących. Podam przykład książki wybitnego polskiego, krakowskiego historyka Andrzeja Nowaka. Całkiem niedawno ukazała się jego książka Metamorfozy Imperium Rosyjskiego. Zbiór esejów rzeczywiście o bardzo zapomnianych dzisiaj postaciach rosyjskiej myśli politycznej, poczynając od XVIII wieku, które się zmagały właśnie z myślą imperialną, próbowało się zorientować, czy to imperium to trzeba bardziej w Europie rozbudowywać, czy w Azji. Pojawiają się tam postacie naprawdę dla nas bardzo złowieszcze, choćby Mikołaj Karamzin, autor takiego słynnego sformułowania, że bezpieczeństwo Rosji zależy od nieistnienia Polski. To znaczy, mówiąc krótko, że jeśli Polska się odbuduje, to bezpieczeństwo Rosji będzie zagrożone. Można powiedzieć, że to ciągle aktualna myśl dla wielu ludzi w Rosji. I podobnie jest oczywiście z innymi tematami. Jest mnóstwo książek dotyczących relacji polsko-niemieckich, Niemiec, II wojny światowej. Także jest czym wybierać. Natomiast trzeba też powiedzieć jasno, że jest sporo książek bardzo słabych. Książek, nie będę tu żadnych konkretnych przykładów wymieniał, nie będę piętnował autorów, ale czasem wystarczy przejrzeć tą książkę i od razu widać, że jest to książka słaba, pisana na kolanie albo po prostu wręcz pełna błędów. A to mówił przewodniczący jury konkursu Książka Historyczna Roku imienia Oskara Haleckiego. Bardzo, panie profesorze, dziękuję. Profesor jest bardzo zmęczony, bo dzisiaj już dużo, po raz któryś musiał mówić o tych zwycięzcach. Teraz na koniec powiem, że no, wkrótce znów będziemy mówić dużo o książkach tak historycznych en bloc, ponieważ już 29 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczynają się 4-dniowe targi książki historycznej. tłumy były w poprzednich latach, pewnie teraz też tak będzie. A na koniec ja zapowiem, będziemy teraz słuchać Ryszarda Łukowskiego, aktora Starego Teatru w Krakowie, i będziemy słuchać prozy wspomnień. Będziemy słuchać wspomnień właśnie Stanisława Wojciechowskiego, o którym dzisiaj tu mówiliśmy. Te wspomnienia zostały nagrodzone w kategorii wspomnienia konkursu imienia Oskara Haleckiego. Ryszard Łukowski teraz czyta, a ja Państwu dziękuję i zapraszam za tydzień. Dobranoc, Marek Stremecki. W listopadzie 1918 roku wśród radykałów polskich panowało przekonanie, że Niemcy złożyli broń jedynie wskutek przewrotu wewnętrznego i w Polsce na czele rządu powinni stanąć socjaliści. Po abdykacji Rady Regencyjnej dał temu przekonaniu wyraz Józef Piłsudski w następujących słowach swego orędzia. Licząc się z potężnymi prądami zwyciężającymi dzisiaj na zachodzie i na wschodzie Europy, zdecydowałem się zamianować prezydentem gabinetu pana posła Ignacego Daszyńskiego. Ta decyzja Piłsudskiego mocno zaniepokoiła w Warszawie opinię publiczną, ponieważ uprzednie poczynania Daszyńskiego w Lublinie nie rokowały porozumienia z innymi stronnictwami i obawiano się rozpętania u nas wojny domowej, zapowiedzią czego było powstawanie bujek partyjnych. Obawy te podzielał Mielczarski, z którym współpracowałem w zarządzie związku z Połem. Pomimo mojej niechęci do zajmowania się polityką, po niepowodzeniach na emigracji w Rosji, wymógł on na mnie, żebym poszedł z nim do Piłsudskiego dla przedstawienia mu konieczności powołania Narodowego Rządu z udziałem wszystkich stronnictw, zjednoczonych przede wszystkim dla budowania własnego państwa i zabezpieczenia jego granic. W tym czasie Piłsudski miał kwaterę w domu na ulicy Mokotowskiej pod numerem 15. Nie widziałem go od 1913 roku. Teraz zrobił na mnie wrażenie bardziej zamkniętego w sobie, nieskłonnego do zwierzania się ze swoich zamiarów. Wysłuchał wywodów Mielczarskiego, nie przerywając mu w niczym. Mnie tylko zapytał, czym się teraz zajmuje. I na tym skończyła się krótka audiencja. Wychodziłem z przekonaniem, że Piłsudski nie zmieni swej decyzji powołania rządu socjalistycznego. W parę dni po audiencji Daszyński zrzekł się prezydentury i według przedłożonej przez niego listy Piłsudski mianował Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Tak głosiła oficjalna nazwa. Z Jędrzejem Moraczewskim na czele. Oprócz socjalistów miała w nim udział Lewica Ludowców. Według wydanego przez ten rząd dekretu najwyższą władzę w Polsce do czasu ukonstytuowania się Sejmu Ustawodawczego objął Piłsudski jako tymczasowy naczelnik państwa. Dnia 28 listopada wydano dekret o ordynacji wyborczej i wyznaczono wybory do Sejmu na dzień 26 stycznia 1919 roku. Mielczarski pojechał do Anglii dla sprowadzenia z tamtejszej hurtowni spółdzielczej brakujących nam towarów, a ja zajęty byłem wyłącznie sprawami z Połem. Nie wytrzymałem jednak, kiedy doszła do mnie wiadomość o niepowodzeniu misji Stanisława Grabskiego, przybyłego z Paryża, w celu pogodzenia Piłsudskiego z Komitetem Narodowym. Z własnego popędu udałem się do Piłsudskiego, rezydującego już w Belwederze, z propozycją użycia mnie jako pośrednika dla doprowadzenia do całkowitego porozumienia. Odpowiedział, że jego delegaci pojechali już do Paryża. Z kolei zaś zapytał mnie, jakie stanowisko w rządzie uważałbym za odpowiednie dla siebie, gdyby zaszła potrzeba zmiany gabinetu Moraczewskiego. Odpowiedziałem, że mało mam kwalifikacji na ministra i tylko w ostateczności przy braku innych kandydatów mógłbym podjąć się prowadzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ponieważ prace nad uruchomieniem samorządu i utrzymaniem porządku w państwie uważam za najbardziej odpowiadającą moim zainteresowaniom i uzdolnieniom. Mówiąc to, nie spodziewałem się, jak prędko mogę być powołany do takiej służby dla ojczyzny.